اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبان کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔